Oberdu annebe estel, kenta penat. Madon evel gentam me savet, o Theophilos, diwarben kemen ardeas aga gilin as Jesus ad allegar pen kenta, betegandeis ma vwe savet dan neu, gude bezanrdoed e gemen adurdiu dere ar speret santel, dan ebe estel en devo dibabet. Dar remman ivez en devo enem ziskwezet, l'un a vuez goude bezan gouzanvet, de regalz a brdouennu, o henem rei dezo da welu de pat daugen deves a gotis plegan ar pez asel ur zurdu anteles due. Hagen dezo vez anganto e kemen as dezo chom e pelad dius Jerusalem, met gortozenno promesa antad, o ches klevet diganin e meza a chemen anezi, arda gdian en neus badezet gandur, Hui avad eo er spertet santel e vefad badezet aben nebet a zevezio a han. In etta, un deiz ma oan bode den drudeza a chulen a zuta, Otru, agen eo bremma e maud vonda at sevel ardu an telles evi disarael? Respond arde az deza. Neo ke ardoet deo chui an aud an amzerd aga chulz en nezontad merked en egalud e unan. Med ar deseu ar defat nerd as pert santel o tisken war noch. Hag evefat testu din e Jerusalem, hag e Judea en Efes, hag e Samaria, abet ek pen pella an duard. Hag o vezan lavard an trause, tra ma oanio selut, e vo save dan nech, hag ur guabrden a zige merd as an neza de guzad do daulagat. Hag evel ma oan enno troed o sel e trezeg an neu, De welud o von quit, setu menem gavas diraso dau zen guisque de gwen, alavardas, guazet Galilea, per age chomidase da selludus an neu, enes, Jesus, agas obet save diusach dan neu, a zeuien drue velse, e gis machese welled o von quit dan neu. Neuse et istrojon da Jerusalem, diwar ar menes avez anuet menes an olivet, Tosteo da Jerusalem warhed ur penat ent sabbat. Dued en drui kert e pinjoin dart gom uel e lech ma vezen uchom, Per, Jan, Jacques, Andreu, Philip, Thomas, Bartolome, Mazeu, Jacques, Mabalfe, Simon ar Gredak, Ayuda map Jacques. Ar remma ol agen dalchig da bedi, un an agalon, gan un nebet gruages a Mari, mam Jesus, agon evrudeur. En deziu se enem laka sperd ne sau e kreiz ar vredur, an dut bode da oa e chwech ugen ben agonezo, hag e lavardas. Vredur, erde de oa e teuge da wira al lavard se eus ar skritur, lech men neus ar sperd santel dre henu David rakomzet diwart ben Judas hag a zobet enxerd an dut od skroget Jezus. Erdeng en devoa en ontuez, hag elod en devoa reseved en or ministererdes. Enez eta, ovez an prened ur part gant prizan edorfet, azo kouezet war de ben, azo tarzet dre an anter a skuiliet e ol vuzello. A kenan avezet eo an darvout se gant ol an ezi di Jerusalem, maz eo bed anwed ar park se en o yez dezo, akel damach da levardu deo park ar guat. Rak skrive deo e leor ar salmu, razo yo e di da vezan di dut, an na vo den o chomen. A c'hoaz eo skrivet, de nal da gemer e gark. Re deo eta e mesk ar oazet se, a zo bet ganim e pad an ol amzer men neus bevet en on tuez an otru Jezus, a dalek badez an yan beteg an deis me o besavet kuit diganim e vefe un an o ton da vezan ganim test eus eat salvidiges. Kine gardijon dao, Joseph, anwet Barsaba, ales anwet Justos, Amazeas. Pedi ar dejon neuze o lavardut? Hui, otru, aga an av kalon an oldut, diskwezit dim peini ochez dibabed eus an dauma, da gemer e ministererdez an abostolies ar plazen eus dilezet Judas evit mond al lech azodeza. Tena ar dejon ar sortu arno, age kwezas gan Mazeas. Ma vwe kontet emma gant un onnek apostol. Eil penat. A peur dremenet an amzer a ben deiz ar Pentecost, edon ol bodet a gevret an evele plech. Adultrum e chwarddesas o tonus on neu yn trws efel unio'r bardd afel a lunias yn i beis an ti ma wan a zezed enna. Ag i weljon o chen ymrhan na dirazo, teodw efel teodw tan a zuas da bozan unan war bebinian eza. A lunia de vwe an olgon ar sperd santel. Ag yn ymlacad ar dijon da gomz e jizual, vez mardo e ar sperd dezo da levarut. Bez e wao chom e Jerusalem, yuz evien. Gwaz deol deed eus kemen berdoad a zo din dan an neu. Goud an trusse, c'hoart vezout, en em zastumaz an engroez, a strafulio de wen, dre ma kleve pepinia an ezo an ebestel o komz en e jez e unan. En o estlam, ag en o suez e lavarden, an all ar dema a zo komz daoust an inket Galileis? Penaos eta pepinia hanom hag lev an ezo jez ez zon betgane denne. Partet, medet hag elamis, tout o chome e Mesopotamia. Judea a Cappadocia, Pontos a Gazia. Phrygia a Pamphylia, Egypt a Galloden se eus Libia tost da Girene, Romane do Tremendreama, Iusevien a Proselitet, Cretis a Gardabet, Clevud ardeom an ezo o tisclerdia in or Iesu o berru mördue. An ol awa sabatuet, agen o sebes e lavarden da an el de gile, petraio kemen ma. Erdeal e lavardi guabut, lun bar din guan guindus. Met perd en e sav gan an önnek, a savas e vuez ag a zisclerdia zdezo. Guaza Judea, a hui ol o chom e Jerusalem, an a vezit kemen ma a digori do tous kouar nam homzu. Ardak nek ke mezu arde ma, evel me ma o hui o sonjal. Gan an trede ur vez eus an deizi ma omne meken. An drama eo avat ar pez en eus diugan ed ar profet Joel. A setu, en amzerdiu diweza, eme due, eus kuilin eus ma speret war bebden. Hag e tiugano ou mibion, hag ou mechet, hag ou tut yaouang, o devo gwele digezio, hag ou tut kos, o devo unvredeu, a war ma servigerien a ma servigerezet, e skuilien eus ma sperdet en dezio se, a diugan a arañ. Diskwez ar din burzudu en neu, ou skrech, a sinu war d'an douar, ou straun, gwad a tan a bouliadu moget, an eol a droio en davaligen, hag el luard e gwaat ar daug ma teuio deiz an otru, an ini braz a lugernus, a kemen ini a halvo wardana anno an otru a vo salvet. Gwaaz d'Israel, che laoed a chomzuma, Jezus a Nazaret an den se en eus due gwerie kaet dirazoc gant an oberdu a halut ar burzudu a garsinu a zo bet gredet drezan gant due en outwez evel men gouvezit hui o chunan enes bet gwerzet ervez ar menat bet divizet e ar ragwizieges due och eus taget ouz ur gruaz drezau ar den paganet a laket dar marl. Met due en eus atzavet a diobet an ezan eus erreu an anku. Der en helke bezan e chomfe e dalhar marl. Rak David al lavar diwar ben, gwelud ar da en dibao ez an otru di razon. Rak zeudin emma evit na vinke distroadet, en abeg da se ed eus enem lawenaet mahalon, agen eus tridet ma zeod gun ar joa, ma horf ives az iskuizo en esper, rak ne leziket ma ene en ades, an eriket a sant gwelud ar vrena durdes, Roed a heus din an aod en to ar vuez, ma leunia ar ri a livenez gant da splanderd. Brudeur, otre om eus da lavardout gant ar dizieges diwar ben an ueldat David, ez eo marvet, ez eo bet laken en ur bez, hag emma e vols en e sav be predet en on tuez bet egir dua. Met o vezan du ganet, hag o c'houzout en deva doue prometet dezan drele e lakfe da zezan war e dron ur mabez e wad e rakwellas hag e kemenas da sa chidigez a Christ. Pa neo ke bet emma dilezet en ades, an en neus ke de gorf bouelet ar vredina durez. Enes, Jezus, e on inien neus doue lak dat sevel da veu. Ar pezez omni ol an testu an ezan. A brema u el savet gant dorn deu due en eus resevet digan antad ar sperd santel bet prometaet gantan. agen skwilje den nös evel ma weli da ma klevit hui o hunan. Rag due, neke pinje den neu. Al lavardu da ra unan kuskude, lavardu den nös an otru dan otru. Azes en tudeu din, ken am mogrede us daini burjen urs kabel evit da dreit. Rau vezo eta ol dieges Israel, ennus due gre Jesus, otru a Christ, ar Jesus seoches hui, stagedus ar groas. O clevut kemense voi treuse do halon, agi lavarjon da ber adon ebestelal, petra onus dobert bruder. A perda respontas deso? Upet kös. Aranem la caio pepini da vez ambadeze den ando Jesus Christ, evidan distol ezebehedu. Age recefod donezon arspert santel. Ragvidor e ward brumessa. Agvidu pugale. Agvid ardeal a zopel evit kemen av galved gan an otru un due. Gan comzual choaz e haspede age hatize an nezo en ur lavardut, enem salvid dius arduma dien chetma. Ardemma etta ovezan de gmerde de gomzu avue badezet. Agen deisse eo vardoro 3 miliada e neu enem staga zuta. Acetius evesen da scilau che le nerdes an ebestel, da virut communies da gemer persi erdon adur arbarda, ager pedennu. E pebenne evese du jans due, arda cars burzudu a sinu avese gred gan an ebestel. An ol grediderion aveve agevredet, ago deuva peptara cumune tresa. Guerzan ar rein ed o domanio ag o madu, ag ar pris an ezo ar ronen entere an ol, er vez ezon pepini. Bem dez a un galon e vezen acetus da zaren predian temple, ag ives er gerd ar ronan ar barda. Kemer ar rein o buet a galon lauen ag eun, en ur veli due, ag rad vad ar bobl a bez o devoa. An otru ag reske bem dez ostrolat ag an dut salvet. Trede penat. Per a Ion avo opinat dan temple vit peden an nave d'Urvis. A setium a tegase den den cam ez iuhar a dal e chane diges, a veze lacet bem des e kishen an nordes an temple a vez an oed an norger, evit gulen an aluzon digan arde a iae e baras. An den, o elut per a Ion warnes mon e bar dan temple a hulen az aluzon diganto. Perdo vez an parde di sel warna, ken kouls a Jan a levardas? Sel ouzim. En abad, a chom e stagez au laga duto, o hortos kaud en drabenak diganto. Met per a levardas, a chand pe aur ne meusket, met ar pez an meus ar do an dit, en an o Jesus Christ an nazarde dat, kers. Ago kregien an dre zorn deu e savaz an eza, warn tol etu a startijen en e dreit, agen e zau ufern, agen un lam e voen e sav a setu ma kerze. Antren ar deaz ganto e barzan temple, o vali ago lamad ago veli due. An ol du da wella zan eza, o vali ago veli due. En an avezu da rein mat, ja, en eza wan inia hulene an aluzon a zezet dirag dor gerd an temple. Agi wan lena spont, aga est lam dirag ar pez a wachorvezet ganta. O vezan ma talchetos da ber ad Jan e ti redas an ol du des clambet bras da veto, warzu ar Porsche da vez gredet an neza Porsche de Salomon. O velut se, per a gomza zuz ar bobl. Israelis, per ag och suezet gan an dramma, per ag troid u selu warzu en nom evel pavige dre or galud on unan, pe dre on dujans due ar bige laget an neza na vale, Due Abraham, Isaac, a Jacob, due ontadu en eus roet gloar de servigeur Jesus. An inni ochus hui lacet et redawarn Pilat ad inache diraza, pa fele da emma e lezel davon. Hui avade war sant, an den, just ochus dinachet, en dram ochus gulenet ma vefelosket doch digastis ur muntrur. Pen renner ar vuez eo an inni ochus lazet, Ewa aga zo bet laket gant due da at seve la duez ar de vardo. Ar pez ez om ni an testu an neza. Adre ar feiz ene anno e obet pardea dan denma a welit aga an avezit. Ja, an anno se en eus roet startijen deza. Ar feizenna en eus da adegaste denna diraz ar ol ar yehet parfetse. Abrema, breudeur, gouz ar ran eo dre ziwizieges och eus gredet an trause, c'hui ken kurz a gouerden erdien. Met doue en neus gant se kaset da ben ar pez en deva ar rak gembanet der e c'henou an ol fedet et le e grist gouz ar poan. Upet keuz etta, a distroidou tan evit ma vo diverket upe hedou. A mataio a berz an otru am zervez ar frearz. Pa gaso deoc an inia zo bet arrak divizet da vesiaz de vidoc. Jezus. Da eman et le an neu rei de gemerd, betek marde nevezi digez an ol draw, en deus due komze dan ezi dere henu ebrofedet santel eus an amzer goz. Rag Moïse da gentan en eus lavardet, lakad ar raio an otru on due da sevel a duez upredeur un djuganer un velouzin, e chelao ar defad war gemen tra lavardo d'or, ogen kemen inin a chelao ket an djuganer se avo kaset da get eus a duez ar bopl. Goude se an ol brofedet ad Alex Samuel, agar real, o deus komzet war e lec, o deus ives kemennet an devezio ma. Chouie mi bion an diugan erdion hag an emglev en eus due divizet gant otadou. Pen eus lavardet da Abraham, en da zisken adur e vo beniget ol vroioù an douard. Evidoc da gentaeo en eus due at savet e servijer a kaset an neza du peniga dre lakat pebun an achanor de mzistrei diouz e waloberl. Pevare penat. A greiz me donio komz ouz ar bobl en em gavas war nu ar veleion, pen war dan temple agar sedukeidi. Druk braz a oa enno, dre ma oanio kellen ar bobl, a dre ma prezegen gant at sav Jezus an dasa hadouez ar revardo. Terde la region o dawar nu arno, hag e lak joan an ezo en toulbach a ben an deiz war lech. Rak dija e war ser noz. Met karz eus ar ve o deva chelaouet ar brezegen a gredas. Hag e savaz an iver an ezo en ur gonta ar oazet epken dur 5.000 benag. An tronoz en em vodaz ar denerdion an en aourdion hag ar skribet e Jeruzalem. Ken kouls hag anna ar Belekmeur, a Kaifas, a Jan, hag Aleksandros, a kemen inia oa eus tiegesio an achveleion. A govez an galvet an ezo den em zechel en ochreiz e rein goulen outo. Dere besort galout en an opiou och eus gret an drase. Neus e perl, leun, gant ar sperret santel, a la vartas dezo. Ar den erdion ar bobl, hag en aourien, pegur on eus izio da respondira gul lez varn diwar ben ur mad ober, c'hoar vezet kenver un den nammet hag an douare me obet pardet, ravo gouvezet mat gennach ol hag an popl Israel a bez eo en anno Jezus Christ an Nazaredat, och eus c'huiz taget ouz ar groaz hag en eus due at savet adouez ar rivardo, eo drezañ en em zalc emma pardet dirazoc. Enez eo ar men bet distolet gant ur c'hui ar saverdion hag a zo deuet da vezañ ar men korn. Nemar silvidigez en ini ale bet, rak neus dindan an oabla anno ale ebet roet dan dud ad lefem bezañ salvet gantan. O welout ar dizieges per da yann hag o verzout eo an tud ep krenda durest nagultur e chomen souezet. O an avezout ar rein mad evit tud aveze gant Jezus. Met war d'un dro, pa oel en ganto en e sav, an den bet pardeet, no devoa netra da respon. Neuze e rojon ur dezo da von e ermez a Sanhedrin, hag en em lak joan den em guzulia ken e trezo, en ur lavardout, petra ober d'an dutze, ur burzu diarvar zo c'hoarvezet drezo, an adeo an drase da ol an ezid Jeruzalem, an helom ket en em naha. Met evit a zalcho ket an traoze den em zizkina e touez ar bobl, difen om outo gant gourdrouz kom spelloc ouz den en anouze. O gerve la region eta, hag e c'hochemen joan dezo chom a gren ep komz na gelen en anou Jezus. Met per a yann a respontas dezo, daoust a reiz eo dirak due senti ouz ar c'hui kentoc eget ouz due, de ar c'hui da varn. Rak ne helom ket ni chom eb displegan ar pez onez gwelet na a klevet. In, avad, goudi o gourdrouz a darde a lezaz an ezo da von, ne welen ket penonz o hastiza en abeg dar bobl, ragon noll ardente gluarde zue diwarben ar pesa wa chordveset. Us pendau ugen vloaz e wa an den de gwezet gantan ar par de burzu du se. Ovez an bet di brisoniet e teujon da gaud o zut hag e rejon ke lou dezo eus kemen o devoa ar benveleion hag an en aourion lavard dezo. Hag in o klevout kemen se a savaz o moez war zu due hag lavardas. Mestr, te e an inien eus gredet an neu, an douar, ar mor a kemen a zo enno. Te e a heus lavarde dre ar spert santel a dre genu on uel da David da servijer, per ago deus tur mudet ar broadu ag ar poblu ir di enne den aner, en em glevet o deus urduanet an douar, ag ar benner den erdion, o deus enem un anet, enne an otru ag enne ber grist. E gwerdionez, enem un ani o deus gredet er germa a eneb da servijer den santel Jezus an inia heus olevet. E ardodez a pons Pilat, gant ar bordoadou a poblou Israel, odez gant se kaset da ben kemen aoa bet rak divizet da c'horvezout, gant da c'halout a da furnes. Abrema, otru, toler sel war o gourdrouzou, hag evit rei da servi gerdian an tu da zisklerdia da gomz, gant pep ar dizieges, asten da zorn, evit ma c'hoardvezo par de idigeziu sinu a berzu du dre anno da servijer santel Jezus. E chuganto o feden, e krenaz al lec med on bode denna. A leunie de voen ol gan ar sperd santel, hag nem lagjon da zisklerdia komz due gan ar dizieges. An ol grederdion, no devo nemed ur galon hag un ene. In jebet an ezo ne anve tra deza e unan ar peza a bechene, met pep tra awa kumun genet rezo. Hag an galou de leiz e roe an ebestel o zesteni di war ben at savidiges an otru Jezus a braz e oa grad vad an dud en o chanver. Ne oa den e zomme gebeden o zoez, rada kemen inia veze pechen da zoardu pe da diez o gwerze. Hag a zega se priz o gwerz e ars treid an ebestel, roe de veze neuze da bep inni ervez an ezom en de veze. E velse, Iosef, lesan oet Barnaba, gant an ebestel, da lavardou deo mab ar frede ar zidiges, eul levia adan eza, genidig eus kiprenes, en devo eul park, e werza ar reaz, hag e tegasaz ar priz an eza, e ar streid an ebestel. Pemvet penat. Un den e anu an anya, gant sa fiora erdwek, a werzaz un domani, pe dechel ar reaz un darnez ar priz en tu diutan e unan, hag en ur zega zo loden ben hag e lakaz an ezi e ar streid an ebestel. Met perd a lavardas, Anania, per hag en eus Satan leunet da galon, ma livez gevier dar spert santel en ur viru den tu diuzi dar neus priz da bark. Pa oa dit, daust an e helleske dechel dober ganta hag ur wech gwerzet, daust an e chomeke dar priz ditte dober diuz da sonj, per hag a c'heus laket eskalon ur surt menons. Neket ouz tud a c'heus lavardet gevier, med ouz due. O klevout a c'homzouse an anya a gwezaz d'an douard en ur denna e uan a diweza, ur spont braz a grogaz e kemen inien klevas. Ar botre diawang a zeas. A bakaz e gorf, hag a zougaz an eza er mez de zouard. Un teir ur vez benag a dremendaz, hag er wek, eb gouzout ar pez a wachor vezet, a zeas tre. Per a c'houlen a zouti, Lavardin, a kemen maoc eus gwerzet ar park? Ia respontas, Ia, kemen se. Neus e perd al lavard dezi, penoz a c'heus en em glevet evit an prouis perdet an otru. Setu me mai kishen an nor treid arde o deus duardet da zen, adon arde o nivezet da stugen. War an tol, e kweza az don duarde nur denna e uan ad diweza. Ar botre diawang o ton e barz a gavaz an ezi maro, hag tougen e c'horf er mez e tuar jon en ezi e kishen e gwaz. Ur spont braz a grogaz neuze en Elizabeth hag ar re ol a glevaz kellou eus kemense. Dar ez aouar nan ebestel e vez e gredet sinu a berzudu e leiz e touez ar bob. Bez e vez en ol a un galon din dan porchet Salomon. A den ebet eus ar re ne gredet enem un an e outo. Med ar bobl ar re meleudi an ezo. Meilleur mieux te crederion de mstagan ou en autre, un engrouez à oiset aga vechet. Ken te gasse der mez war a stredu ar glan warion, aga lakaed an ezo aze, war gweleu, a fledu, a ben ma teufe perde dremen a ma chorvesfe des ket dan e beta, den em leda war inni pe inni an ezo. Der de garde ives engrouez an dud eus a cherdu en dro da Jerusalem ou tougen klenavordion a tud gwalgaset gant sperdedu udur hag ol e veuz en pardeet. Neuze en em savaz an achvellek hag an dud a duganta da lavardu deo ar zre eus kostezen ar sadukeidi. Leun bar da zoukranz e tol joun o dorn warn ebestel hag e lag joun an ezo en toul barker. Medael an otru e padon noz, a zigor das dordio an toul bach, hag o vezan o c'hase d'hermez e lavar das dezo, ker zidu ar drog, hag an ar dizieges displegit en templ d'ar bobl, kemen a sel ouz ar vuez se. O senti ouz a c'hemen se ez a joan a dal gouloudeiz e barz an templ hag enem lag joan da gelen. An ach vell a gavad, o vezan e ruet gant tud e gostezen, a halvaz ar sanedrin hag ol senet mibion Israel. Kaz ar rejon tud dan toul bach da zegas dezo an ebestel. Met ar wardet, o vezan eid war a lec, no chav jon ket e chachar. Distrei ar rejon da gemen a chelu. An toul bach on eus kavet seret pervez. Hag ar wardet no flaz ouz an dordiu, met pon eus o digordet, non eus kavet e barz denebet. Pa glev jon a chomzuse, pen ward an templ hag an ach veleion, nechet braz di war ben an ebestel, en em c'houlen ne petra dalveze an drase del vardout. Me setio ton, un den ar roaz dezo a c'helumba. Ar roazod och eus laget en toul bach, setio me men en templ, hag o kelen ar bobl. Neuze ar pen ward hag dut a iaz do c'hechat, med ebobert kan druk ners an mo devo ar rag ar bobl da vezan la bezet. O vezan o degaset, e rejon dezo mont dirag ar san edrin. O goulen ata ar reaz an achvelleg evel en. Go c'hemenet gronz ar boad d'or chom eb kellen an anose. A setu mo c'hez leniet Jerusalem gant ukelen adurez. Hagen fel d'or lakad de gwez an war nom gwaad an dense? Respond ar reaz perd hag an ebestel en eul lavardout. Senti ad leer douz due kentoc eget ouz an dut. Due on ta duen eus atzavet Jezus. Och eus hui laket darmardo, dere eus tagan a ispilio ouz a c'hoat. En ez eo, en eus due uel savet an ezan, dere nerz e zorn deu, ouz e lakad da ben rener a da salver evit reida Israel kuzi digez a pardone behedu. A ni a zo testu dan ol drause, ni a gar sperdzantel en eus due erdoet da re o sent outan. Eñ a vad ouz o c'hlevout a skrinje gant ar gonard hag ar rae o sonj do laza. Met sevel ar reaz e kreiz ar Sanhedrin ur farizian, e anno Gamaliel, doktor war d'ar lezen, e nordet gant ar bob la bez, go c'hemen ar reaz lakad ar oaze d'er mezo ur penadik. Hag e lavardas d'ar varnerion? Gwaze d'Israel, en em sonjit mat petra e mach o von dober e kanver an dutze. Rak dija en un amzerd en eus en em ziz kouez et te das. O lavardout e oa un den an eza, a sa stumaz en dro deza un niver a bevar c'han benaga dut. Laze de voe, a neuze a re ol a fizie warna en emzis trollas, hag a yeaz da netra. War e lech, e teaz Judas ar Galileat, en amzer an niveradek, hag a sacha stud de eul. E o ivez a varva strum, hag a re ol a fizie warna a voe strewet a beptu. A brema eta lavardan deoc, chomit e bober en dro dan dutse, a lezit id a van, rag mar deo eus an dud an embredegaden pe an oberdense ez aio dan traon. Met mar deo eus due ne c'helfat ket o diskar, a riskl ou pefe c'hoaz da vez an kaved o hober brezel eus due. Mon a rejon a du gant evenos. Gerver a la rejon neuze an ebester en dro, a go vez an ket lastrenet an ezo e c'hemen jon dezo chom eb komz en an o Jezus. A go leze la rejon devon, in neuze a yas kuid a zirag a Sanhedrin, leun a levennez o vezan bet kavet de lezek da c'houzan vdis megaz evit an anno. A bemdez en templ hag en ties ne hanen ket da gelen a da emban kelumad a Christ Jezus.